os ned, skal først og fremmest fortælle dig, at du er min eneste kærlighed. Kan du være så dum der og tro, at du i sådan en fugl kan få klo? Jeg siger blot, lad hønen gå. Du skal nu blot, lad hønen gå. Ønses dig kan du ikke få. Vil du så bare lad hønen gå? Men så en aften han fangede mig over hos datteren, der mister hej. Endelig sagde han, som den fine og dejlige gylden står.